Audi Perfect List dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Dość szerokie zmiany, tak mówili politycy PiSu. Dziś rekonstrukcja rządu. W serwisie Trójki będziemy też mówić o zmianach, jakie wywołały w Polsce wybory z czerwca 89 roku. Nie żyje 5-letni chłopiec postrzelony przez pijanych policjantów na Ukrainie. Elżbieta Witek szefem MSWiA, Marian Banaś w Ministerstwie Finansów, a Jacek Sasin w randze wicepremiera. Takie mogą być zmiany w rządzie, ale to na razie medialne spekulacje. Za kilka godzin premier ma przedstawić nowe nazwiska w swoim gabinecie, potem nominację nowym ministrom wręczy prezydent. Rekonstrukcja rządu jest konieczna, ponieważ część polityków wyjeżdża do Brukseli. Mówi rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Mamy wybraną, godną reprezentację nowych ministrów. U nas, jak mówiłam wielokrotnie, nie ma zawodników rezerwowych. Wszyscy są w pierwszej klasie. Wicepremier Jarosław Gowin podczas wizyty w Poznaniu zapowiedział, że w rządzie pojawi się wiele nowych, młodych twarzy. Odniósł się też do medialnych spekulacji na temat przyszłości minister finansów Teresy Czerwińskiej. Jak mówił, dotychczasowa polityka resortu będzie kontynuowana, bez względu na to, kto będzie stał na jego czele. To jest z jednej strony polityka szerokich transferów społecznych, ale z drugiej strony polityka zrównoważonego budżetu i pewnej odpowiedzialności budżetowej. Czy to będzie pani minister Czerwińska, czy jakiś jej następca, to się na pewno nie zmieni. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Według medialnych doniesień minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską ma zastąpić Bożena Borys-Szopa. Portal w polityce.pl podaje, że nikt nie obejmie stanowiska wicepremiera do spraw społecznych, które wcześniej pełniła wicepremier Beata Szydło. Szefem Komitetu Społecznego Rady Ministrów ma zostać natomiast wicepremier Piotr Gliński. Dziś sąd zdecyduje, czy aresztować mężczyznę, który miał kilkukrotnie przejechać psa i nagrać to telefonem. 22-latek usłyszał już zarzuty zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Przyznał się do winy. Mieszkaniec Nowego Dworu koło Sycowa na Dolnym Śląsku jeździł po psie busem, pokazując potem ten film w sieci. Dzięki internautom udało się go namierzyć. Grzegorz Bielawski z Pogotowia dla Zwierząt mówi, że mimo ogromnego doświadczenia nie pamięta takiego okrucieństwa. Ciężko było mi zrobić opis tego filmu do zawiadomienia o przestępstwie. Sekunda po sekundzie. Nie jest to możliwe do wykonania. Myślę, że teraz te i inne podobne przypadki mogą wyjść na światło dzienne. Jeżeli mamy zatrzymanego sprawcę, myślę, że usta wielu osób powinny się otworzyć dla dobra zwierząt i dla dobra nas. Rafał B. tłumaczył, że chciał się zemścić, bo widział, jak horda psów zagryza jelonka. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. To była jednoznaczna opinia, którą Polacy wystawili komunistom 30 lat temu. W Polsce odbyły się pierwsze po wojnie częściowo wolne wybory. Podczas obrad okrągłego stołu ustalono, że opozycja może dysponować nie więcej niż 35% mandatów. Podział miejsc w Senacie nie podlegał żadnym ograniczeniom. Efekt był taki, że Komitet Obywatelski Solidarność zdobył 99 ze 100 mandatów w Senacie i 161 w Sejmie, czyli maksymalną liczbę, na jaką zgodziła się PZPR. Aż takiego sukcesu obozu solidarnościowego nie spodziewała się żadna ze stron. Jak mówi Grzegorz Wołk z Instytutu Pamięci Narodowej, tak zdecydowane odrzucenie przez Polaków systemu komunistycznego przyniosło rok później zmianę, na przykład na stanowisku prezydenta. Prezydentura Wojciecha Jaruzelskiego, dzisiaj wiemy, że ona była krótkim epizodem, ale według wcześniej, przed wyborami podjętych decyzji, tak naprawdę prezydentura zagwarantowana Jaruzelskiemu miała pomóc reżimowi utrzymać się przez ten czas. Myślę, że Polska wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby komuniści w tych wyborach nie ponieśli takiej spektakularnej porażki i na przykład Jaruzelski byłby prezydentem przez powiedzmy 5 lat najbliższych. Pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne po II wojnie światowej w Polsce odbyły się w 1991 roku. W jednym z kijowskich szpitali zmarł 5-letni chłopiec postrzelony w głowę przez policjantów, którzy po pijanemu bawili się bronią. Dziecko walczyło o życie przez 4 dni. Do tragedii doszło w mieście Perejeslaw Chmielnicki w obwodzie kijowskim. Policja twierdziła początkowo, że malec pośliznął się i uderzył głową o kamień. Prezydent Ukrainy zapowiada, że sprawcy poniosą odpowiedzialność. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. 5-letni chłopiec zmarł w kijowskim Centrum Neurochirurgii Dziecięcej. Kilka dni lekarze walczyli o jego życie. 31 maja dziecko zostało postrzelone w głowę podczas zabawy na podwórku własnego domu. Strzały padły najprawdopodobniej z sąsiedniej posesji, na której policjanci po pracy strzelali z broni palnej. Funkcjonariusze byli najprawdopodobniej nietrzeźwi. Policjanci zostali aresztowani. Prokuratura prowadzi działania śledcze i kwalifikuje zdarzenie jako umyślne zabójstwo. Po wiadomości o śmierci dziecka przed siedzibą ukraińskiego MSW zebrało się kilkadziesiąt osób, które protestowały przeciwko działaniom policji. Prezydent Wołodymyr Zełenski wydał oświadczenie, w którym obiecał, że zrobi wszystko, aby winni śmierci dziecka zostali ukarani. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Relacja z Kijowa kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. To była lekcja tenisa. Odebrała ją Iga Świątek. Pouczała w czwartej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros, broniąca tytułu Simona Halep. Zwyciężyła do 1-0 i tak mówiła o tym spotkaniu. Jestem przekonana, że to był mój najlepszy mecz w turnieju. Rywalka była nieco stremowana grą na centralnym korcie. Poza tym jest bardzo młoda. Mimo to byłam przygotowana na jej trudną do rozszyfrowania grę i wyszło lepiej niż zakładałam. Tyle Simona Halep, a my gratulujemy Idze znakomitego występu w debiucie w dorosłym French Open. W turnieju pań dalej grają też poza Rumunką, m.in. Madison Keys i Ashley Barty. U panów Nowak Djokovic, Aleksander Zwieriew, Dominic Thiem, Kei Nishikori i Karen Khachanov, który w czterech setach w najciekawszym wczorajszym spotkaniu pokonał Juana Martina Del Potro. Kibice piłki nasłuchują z kolei, co w naszej kadrze szykującej się do meczów z Macedonią Północną i Izraelem. No i selekcjoner Jerzy Brzęczek nie miał dobrych informacji. Jeżeli chodzi o stan zdrowia, na pewno po dzisiejszym treningu jestem troszeczkę bardziej smutny, ponieważ w czasie treningu urazu doznał Kownacki. Przy dośrodkowaniu uderzał na bramkę, tą piłkę nieczysto trafił, uraz mięśniowy mięśnia dwugłowego. Uraz Dawida Kownackiego nie okazał się jednak poważny i napastnik Fortuny Düsseldorf razem z Robertem Gumnym i Sebastianem Szymańskim dołączył już do reprezentacji U21 szykującej się w Grodzisku Wielkopolskim do młodzieżowego Euro. Do kolejnych meczów w Lidze Narodów chyba przygotowane są nasze siatkarki. Na razie grają jak z nut i pewnie nie wystraszą się dziś Serbek, choć to mistrzynie świata. Ten mecz o 17:15. Jutro Polki spotkają się z Belgikami, w czwartek z Rosjankami. Jeszcze koszykówka i udana pogoń Arki Gdynia w meczu rewanżowym o brązowy medal Mistrzostw Polski. Koszykarze z Wybrzeża pokonali Stal Met Zielona Góra 105-80, odrabiając z nawiązką 18-punktową stratę z pierwszego spotkania. A w sporcie za godzinę zajrzymy za ocean. Tam ciekawie zrobiło się w finale hokejowej ligi NHL. Czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na zachodzie i południu kraju wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze, gdzieniegdzie także będą to burze intensywne i z opadami gradu. Temperatura od 24 stopni w Koszalinie, 25 w Zakopanem, 26 w Szczecinie, 27 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Jeleniej Górze, Lublinie, Kielcach, Łodzi i Suwałkach, 28 w Warszawie, Olsztynie i Białymstoku, w Krakowie także 29, w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy, w Gorzowie 30, a w Zielonej Górze najcieplej 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciewiere, ciewiere, ciewier, małe ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz kupując w MediaMarkt pralkę Beko z technologią parową Steam Cure i silnikiem inwerterowym za jedyne 1698 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle.

Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, każdego roku ożywa spór najpierw o okrągły stół, a potem o wybory 4 czerwca. W tym roku rocznica jest okrągła, więc może dlatego spór jeszcze gorętszy. Czy 30 lat temu obok entuzjazmu też po stronie opozycji, Solidarności też były kontrowersje? Przede wszystkim było to, o czym nie lubimy mówić. Lęk, strach, czy to wszystko ma szansę, czy to się uda, czy to się nie skończy. Tiananmen, to jest dokładnie ten sam dzień, 4 czerwca, jakże inaczej skończyła się próba wybicia się Chin komunistycznych na wolność, na niepodległość, skończyła się masakrą. U nas skończyło się happy endem, ktokolwiek powie, że wybory kontraktowe, że niedemokratyczne, że układy, że to jest to wszystko lepsze niż strzelanie wzajemnie do ludzi, do siebie. Ale lęk był jeszcze w czerwcu, jeszcze w tym bezpośrednim czasie przed wyborami? Był w trakcie, no bo wiadomo było, że żadna ze stron drugiej nie ufa. A jak zawierać taki kontrakt? Przecież nie kupilibyśmy samochodu od kogoś, do kogo nie mamy cienia zaufania. Nie kupilibyśmy od niego nic. A to była kupowana przyszłość, czy współudział w przyszłości. Od władzy, do której Solidarność nie miała cienia zaufania. Chociaż niektórzy mówią dzisiaj, że część Solidarności miała zaufanie do pewnej części władzy. Może tak było, nie będę się spierał. Natomiast generalnie tego zaufania nie było. Ale i w drugą stronę też. Bądźmy uczciwi, strona rządowa, partyjna też nie ufała. Adam Michnik, Jacek Kuroń to były diabły wcielone dla ludzi obozu komunistycznego. Jest taki ten moment, kiedy generał Kiszczak podaje rękę Kuroniowi. Kuroń się bardzo wyraźnie przedstawia pierwszego dnia obrad okrągłego stołu i Kiszczak jakiś taki duser, coś takiego, że cieszy się, że się poznali, jakieś takie coś. No, to zakrawało na ironię. Pierwszy policjant i pierwszy więzień PRL. No tak, ale w Magdalence było takie swoiste przełamywanie lodów, o które o mają tym wiemy ludzie pretensje. Dużo, kilka lat później, nie mówię, że dopiero dziś, ale kilka lat później, wtedy o spotkaniach w Magdalence wiedziano, że były. Sam traktowałem je jako ucieranie stanowisk w wąskim gronie, poza kamerami, poza mikrofonami. Dziś wiemy, że nie tylko to było. Istotnie było to ucieranie się. Zresztą tutaj wszystkie relacje są zgodne, że jeśli chodzi o rozmowy w Magdalence, to one były bardzo twarde, takie zdecydowane. Natomiast niestety ta część, w której następował pewien proces fraternizacji, co dzisiaj możemy oglądać na filmach, szczególnie chętnie pokazywanych przy różnych rocznicach, te toasty, no to rzeczywiście jest coś, co pewnym cieniem się rzuca na tamte rozmowy. Ale wracając do wyborów, Solidarność Walcząca apelowała o powstrzymanie się od udziału w głosowaniu, ale co ciekawe, potem jej władze podziękowały także tym, którzy głosowali na kandydatów Solidarności, kandydatów niezależnych i skreślali listę krajową. Czyli to był taki stosunek ambiwalentny, taki półbojkot. Dokładnie tak. Myślę, że to była kwestia, czy więcej było wiary, czy więcej było lęków i obaw. Ci, którzy tutaj spór toczy się o to, czy ci, którzy bojkotowali, mieli więcej wiary, że to władza za chwilę będzie leżała na ulicy i się tylko trzeba będzie schylić, podnieść ją, czy to właśnie ci, którzy, nazwijmy, z obozu Lecha Wałęsy, tego obozu okrągłego stołu, czy oni mieli więcej wiary, że jednak dogadają się z komunistami i pokojowo, szczęśliwie przeprowadzą Polskę, no, do nowego systemu. Przypomnijmy, że wybory 4 czerwca odbyły się na podstawie kontraktu zawartego przy okrągłym stole, że w Sejmie 35% miejsc ma pochodzić z wolnych wyborów, w których bierze udział opozycja, organizacje niezależne. 65% miejsc jest dla PZPR-u i ugrupowań satelickich i całkowicie wolne wybory do Senatu. Czy w tamtym czasie opozycja mogła wynegocjować lepsze warunki? Nie wiem, to trudno powiedzieć. Natomiast jestem głęboko przekonany, że o sukcesie Solidarności przesądziło coś, czego nikt potem nie powtórzył, a ja bym to chciał bardzo teraz zobaczyć. To znaczy, tyle mandatów i tyle kandydatów. Jest w Warszawie 20 mandatów, nie wiem, rzucam liczbę i jest z tej partii 20 kandydatów. Tymczasem wiemy, że za każdym razem mamy korowód chętnych kilku na jedno miejsce. Wtedy Solidarność na te 100 mandatów senatorskich i 161 poselskich wystawiła 261 kandydatów. I nie było ważne, że ktoś chciał, jeśli nie ustalono tego, to po prostu mógł sobie kandydować jako sam. Ale no tak, nie... ale dlatego potrzebna była ta druga tura, która była zapisana... Druga tura była przede wszystkim potrzebna dla obozu władzy. Bo tam odwrotnie, tak jak dzisiaj w Polsce, na każde stanowisko kandydowało po kilka osób. One rywalizowały, walczyły ze sobą w ramach jednego obozu, wycinały się, co szczególnie w przypadku wyborów do Senatu miało znaczenie. Natomiast na ludzi Solidarności wszystkie głosy, które padły, padły na te konkretne osoby. Nie rozpraszały się. No ale to jest nie do powtórzenia. To był genialny zabieg. Udał się, ale... Teraz zadam pytanie, którego nie lubią historycy, ale ja czasami je jednak próbuję zadać. Co by było, gdyby nie było Magdalenki, Okrągłego Stołu? Czy można było uzyskać to, co Solidarność i opozycja uzyskały inną drogą, bez dogadywania się z władzą? Pewnie można było, ale można było też, trzeba to powiedzieć otwarcie, nie uzyskać nic. Zwolennicy historii alternatywnej, czyli jak ja mówię, gdybologii, zwykle przedstawiają scenariusze alternatywne lepsze. No właśnie tu można było poczekać kilka tygodni, kilka miesięcy, no 2 lata, a władza byłaby na ulicy. Możliwe. Ale uczciwość jakaś taka intelektualna nakazuje pokazać parę scenariuszy gorszych. Przecież możemy sobie wyobrazić, choć było to bardzo mało prawdopodobne, scenariusz, nazwijmy go rumuńsko-jugosłowiańsko-ukraiński, coś na kształt wojny domowej, gwałtownej rewolucji, krwawych walk. Czy to było wykluczone? Nie. Było możliwe, było bardzo mało prawdopodobne, ale nie było wykluczone. Analogicznie to wszystko tak, mogło... Tak, ale może to trochę też od natury narodu. Mogło to wszystko dalej trwać. Mogła dalej do dzisiaj istnieć PRL, PZPR, nie, no graniczyć... Chyba, no chyba nie, czy to bo jest przecież... Czy to jest wykluczone? Nie. To też jest bardzo mało prawdopodobne. Ale trzeba spojrzeć na sytuację międzynarodową. Tam nie też szkodzi, coś się nie działo. Nie szkodzi. Naprawdę w roku 81 mogło się wydawać, że to już tak się to wieko zatrzasnęło na wieki wieków. A zwłaszcza mogło się to wydawać na przełomie lat 40. i 50. Na szczęście w przyszłości, kiedy rozmawiamy o przyszłości, zawsze jest czynnik niewiadomy i my nie możemy powiedzieć, byłoby tak i tak. Nie wiem, nikt nie wie, co by było. Zdarzyło się to, co się zdarzyło. Moim zdaniem to nie był najgorszy scenariusz. Najlepszy dowód, że najprędzej udała się tak głęboka reforma ekonomiczna. Najprędzej w Polsce. Od 92 roku. Wiem, że to będzie brzmiało... To też jest kwestia dyskusyjna, bo niektórzy mówią, że to była niedobra reforma, tak, bo za wiele ofiar. Oczywiście. I to w cudzysłowie jest, pochłonęła. I o tym no, możemy to dyskutować, ale już nie cofniemy taśmy i nie przećwiczymy innego tak, ale chciałam wrócić do wyborów, bo jednak rozmawiamy 4 czerwca. Jak to było z tą zmianą ordynacji w trakcie wyborów? Bo przecież być może właśnie wtedy był moment, żeby zmienić ten scenariusz i może odejść od tego kontraktu, dlatego że ta klęska listy krajowej prawie w całości, bo zdaje się tam jedna osoba nie została skreślona, bo wtedy skreślano zgodnie z zaleceniem Solidarności na krzyż całą kartkę z tą listą krajową i tam ta kartka, te skreślenia nie do końca dochodziły i jedna osoba weszła. Na dole. To tak, dwie. A, dwie. Myślałam, że jedna. No dobrze, ale w każdym razie to było powiedziane, co ta większa, aktywna część społeczeństwa myśli o władzy. To też nie można powiedzieć większość. Myśmy sami byli zdziwieni, jak wielu ludzi, o których nie myśleliśmy, że też są, są w Solidarności. Ja to na taki najniższy poziom sprowadzam. Tego dnia, a był to jeden z najważniejszych dni w moim publicznym, dorosłym życiu, przypiąłem plakietkę Solidarności chyba drugi czy trzeci raz po 13 grudnia i poszedłem z całą rodziną głosować. I do dziś widuję ludzi, którzy nie wiem, jak się nazywają i kim są, ale wtedy wymienialiśmy spojrzenia. Takich spojrzeń się nie zapomina. To był zupełnie wyjątkowy dzień. O tym się dzisiaj nie mówi. Mówi się, czy mogło być lepiej, czy mogło być gorzej. To był dzień mobilizacji. Ale ta mobilizacja średnio się udała. 62%. Prawie 62, 70. W sytuacji, kiedy można było tak naprawdę po raz pierwszy po wojnie, po II wojnie światowej bez ryzyka dać wyraz własnym poglądom. Ale można było też bez strachu nie głosować. Można bez strachu było, że nie dadzą dokładnie paszportu. Tak. I to jest pokazuje, że nie jesteśmy tacy wspaniali, jak chcielibyśmy siebie czasem widzieć w tej roli. To niewątpliwie był wielki sukces. A to, co pani pytała, ta zmiana ordynacji. No tu to politycy i dzisiaj często robią piątą, dziesiątą nowelizację, chociaż człowiek, który nie jest prawnikiem... No ale między pierwszą a drugą turą? Tak, ponieważ było niechlujstwo prawne. W Konstytucji było 460 posłów. To trzeba było tak ustalić ordynację, żeby musiało być 460 posłów. A dlatego nikt nie przewidział i nagle, kiedy padła lista krajowa, zabrakło 33 mandatów. I teraz co? Czy Sejm ma liczyć 460 posłów, to jak tych 33 obsalić? Jeszcze raz. No, zrobiła się troszkę kwadratura koła, ale powiem... Był pomysł właśnie, żeby głosować jeszcze raz na tych samych. Ale był, ale tak, złośliwie powiem, sami sobie to nasi politycy i nasi, i nie nasi usmażyli, przygotowali właśnie nas w takim myśleniu, jakie często widujemy i teraz. Żeby było szybko. Ja zawsze mówię, alternatywą dla szybko jest dobrze. Ma być szybko czy dobrze? Powinno być dobrze. Ale czasami szybko decyduje, no to co nagle, to po diable. I zrobiono koszmarny błąd i trzeba było zmieniać prawo, co rzeczywiście no w takim... w rozumieniu prawa, ale takich potocznych ludzi, zwykłych ludzi, no to jest coś nieprawdopodobnego. To tak jakby w piłce nożnej od połowy meczu można było ręką odbijać piłkę. No to jest, no nie zmienia się reguł niczego, a już ordynacji wyborczej to po prostu nie mieści się w głowie. Robi ale się, nie było innego się. Wyjścia. No, chyba nie. Ja nie jestem prawnikiem, na szczęście. I na koniec, czy na miarę tego kontraktu te wybory były uczciwe i demokratyczne? Tak, one były... Nie było cudów nad urną? Nie, nie było. Byli po raz pierwszy od chyba 1947 roku mężowie zaufania, tylko że w wyborach 1947 roku aparat bezpieczeństwa, że tak powiem, leżał na nich, kontrolował ich. Tym razem ci ludzie przyglądali się, jak wygląda głosowanie, czy nie ma dosypywania głosów. I tutaj nikt nigdy nie zgłosił żadnych zastrzeżeń. Zresztą rezultat był widoczny. Rezultat był widoczny. Gdyby dosypano, to źle dosypano. On zaskoczył wszystkich, jedną i drugą stronę. No ale to też jest urok ludzkiego życia i historii. Dziękuję bardzo, profesor Jerzy Eisler, historyk pięknie. Z Instytutu Pamięci Narodowej. Beata Michniejczyk, do usłyszenia. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu. Wszystko wyjaśni się w piątek. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs w Trójce. Zapraszamy. Do usłyszenia w piątek. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 15-calowy laptop Asus VivoBook z dyskiem SSD 256 GB i systemem operacyjnym Windows 10 za 2199 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Zarobisz mi jajecznicę. Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Filip Jarek. Jacek Sasin, wicepremierem, Marian Baniaś, ministrem finansów, Elżbieta Witek, szefem MSWiA, a Bożena Borys-Szopa obejmie Ministerstwo Rodziny. Tak według medialnych doniesień ma wyglądać rekonstrukcja rządu. To dokładnie zajmie miejsca tych polityków, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego. Dowiemy się za 2 godziny. 30 lat temu odbyły się pierwsze po II wojnie częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do Senatu. Spektakularne zwycięstwo odniosła w nich Solidarność kierowana przez Lecha Wałęsę. Obchody tego wydarzenia będą w całym kraju. W stolicy w programie jest m.in. koncert pieśni bardów Solidarności na Uniwersytecie Warszawskim. Utwory Przemysława Gintrowskiego i Jacka Kaczmarskiego przypomną Maleo Reggae Rockers czy Marek Dyjak. Organizatorzy przygotowali dla uczestników słynny symbol wyborów 4 czerwca. Pozyskaliśmy licencję do plakatu w samo południe 4 czerwca 89 roku, czyli plakat ze słynnym kowbojem. Ten plakat będzie na tym koncercie na Uniwersytecie Warszawskim obecny. Mówił dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Początek koncertu o 18:00. Portal Polskiego Radia przygotował specjalny serwis poświęcony wyborom z 4 czerwca. Uwaga na upały. Ostrzeżenia IMGW obowiązują w województwie lubuskim i wielkopolskim, gdzie termometry mają pokazywać powyżej 30 stopni. Tak ma być do środy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, by ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Warto pamiętać o noszeniu nakrycia głowy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna 2-dniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki uważa, że na podwyżkę stóp przyjdzie nam jeszcze poczekać. Zarówno retoryka poszczególnych członków Rady Polityki Pieniężnej, jak i same decyzje nie powinny nikogo zaskakiwać i nic tutaj w najbliższych miesiącach się nie zmieni. Do momentu, kiedy inflacja wyraźnie nie przekroczy celu inflacyjnego. Podstawowa stopa procentowa NBP nie zmieniła się od 2015 roku i wynosi 1,5%. To dobra wiadomość dla posiadaczy kredytów i lokat w złotych, bo to właśnie od poziomu stóp procentowych zależy ich oprocentowanie. Decyzję Rady poznamy jutro. Prace nad nową matrycą VAT nie są kontynuowane. Spekulacje ucina Centrum Informacyjne Sejmu. Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT, który miał uprościć stawki podatku dla różnych produktów. Kontrowersje budziły niektóre propozycje, na przykład VAT na soki i nektary, które miały być objęte różnymi stawkami podatku. Według wcześniejszych planów niższe stawki na prasę czy e-booki miały obowiązywać od 1 czerwca. PKB wzrósł ponad 2,5-krotnie, a wartość eksportu prawie 4-krotnie. Dochody gospodarstw domowych są 2 razy wyższe, a struktura polskiej gospodarki upodobniła się do państw Europy Zachodniej. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport na temat 30 lat przemian gospodarczych. Według Piotra Araka, dyrektora PIE, z gospodarczego punktu widzenia ostatnie 30 lat to najlepszy czas w historii Rzeczpospolitej. W raporcie czytamy, że zmieniła się też struktura zatrudnienia w Polsce. 30 lat temu w rolnictwie pracował co czwarty Polak, obecnie zaledwie co dziesiąty. Wyraźnie wzrosło też znaczenie usług.

jak gdyby nigdy. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. To WW oczywiście. Nasza dzisiejsza piosenka dnia. Za 21 minut będzie 9. Dzień dobry. W 89 roku miałem 19 lat i byliśmy na praktykach szkolnych w Czechosłowacji. Pojechaliśmy na wybory do Ostrawy. Czesi bardzo nam zazdrościli tego, że możemy głosować. Pytali się nas, na kogo będziemy głosować. Bardzo miło to wspominam i chciałbym przy okazji pozdrowić wszystkich kolegów klasy trzeciej i czwartej Technikum Budowlanego w Ostrołęce, którzy byli razem ze mną wtedy tam. 2273. Dzień dobry, ja chciałem się podzielić moimi wspomnieniami sprzed 30 lat. Byłem wtedy w Singapurze, mustrowaliśmy jako trzeci etap załogi szkolnej na rejs dookoła świata. Niestety nie umożliwiono nam głosowania, ale po kilku dniach, kiedy dowiedzieliśmy się o wynikach wyborów, to wybuchła euforia. Bardzo cieszyliśmy się. Dwa dni później przekraczaliśmy równik, byliśmy na Tajwanie jako pierwsza jednostka szkolna Polska pod polską banderą. Pozdrawiam tych ludzi, z którymi wtedy byłem, załogę oficerów i kapitana Zbierajewskiego. Fantastyczny czas. Takie oto wspomnienia. Dziś także o poranku, a także przez cały dzień wspomnienia muzyczne. Wiem, że spodobał się Państwu utwór Pet Shop Boys, który graliśmy przed 7, ale to już za nami. Teraz kolejne spotkanie, bardzo ciekawe. To będzie Lombard. Okay. Jasny taki. To Lombard, także sprzed lat. Dzień dobry. Przed chwilą było takie doniesienie w serwisie o 8:30, że 5 miesięcy trzeba było oszczędzać na telewizor, a dzisiaj można kupić chyba 3 telewizory. Telewizory nie kupujemy codziennie. Ja bym chętnie się dowiedział, jakie było przełożenie w takich produktach codziennego użytku, na przykład paliwo, chleb, czy inne produkty, które kupujemy codziennie. Gdyby ktoś z Państwa dysponował taką wiedzą, to oczywiście zapraszamy serdecznie do 9:00 jeszcze przez 15 minut. Jeszcze jeden głos. Kontro to jest tylko takie zwieńczenie w tej chwili. My świętujemy już od 1 czerwca. ECS, Europejskie Centrum Solidarności, zrobiło wspaniałą robotę. Mnóstwo ludzi, mnóstwo debat. Ksiądz Adam Boniecki, Stasia Sekielscy. Każdy znalazł miejsce dla siebie. Całe klasy, nauczyciele. Codziennie pełno ludzi w Europejskim Centrum Solidarności. Pozdrawiam wszystkich gorąco z Gdańska. Życzę wszystkim takich obchodów, jak my mamy w Gdańsku. Muzyczny rozkład jazdy. Takich wydarzeń sporo, także i o nich mówić będziemy teraz, Krystian Hanke. I zaczniemy od nich, bo o godzinie 20:00 dziś na placu Defilad dla mieszkańców nie stolicy, to przypomnę, że to jest ten plac przed Pałacem Kultury i Nauki. Wielki koncert, Wybraliśmy Wolność, Smolik i goście. Koncert, który poprowadzi Piotr Metz, a zagrają... No właśnie, zagrają Smolik i goście, a wśród gości Jan Benedek, Mela Koteluk, Laboratorium Pieśni, Tomek Lipiński, Katarzyna Nosowska, Skubas, Muniek Staszczyk, Justyna Święs, Wienio, Daria Zawiałow. Smolik także z zespołem, no, na gitarze Paweł Krawczyk, Michał Gołąbek, Olaf Deriglasow na basie będzie szalał, Aleksander Orłowski na perkusji, sekcja Dęta pod kierownictwem Dariusza Plichty. Będą wykonywać te znane utwory, które jak wiemy lubimy, bo już je słyszeliśmy i znamy. Między innymi ten utwór Centrala, Brygady Kryzys, ale także Kocham Wolność, Chłopców z Placu Broni, Polska, zespołu Kult, To Tylko Tango i wiele, wiele myślę innych. Także dziś o 20:00 przed Pałacem Kultury wielki jubileuszowy koncert. A ten utwór Lombardu, on jest tak klimatyczny i tak przywołujący tamte czasy, że mógłby zostać zaśpiewany nawet w języku mrówkojadów, ale to i tak byłoby wiadomo, o które lata chodzi i o czym Małgorzata Ostrowska śpiewa. Piękne, piękne wspomnienia dziś o poranku muzyczne, piękne wspomnienia dziś wieczorem, a jeśli ktoś z Państwa jest spragniony nowszych nagrań, to zapraszamy oczywiście do Katowic Off Festival. Chyba już zamknął line-up, przepraszam, zestaw wykonawców. No właśnie. Uzupełnia go tegoroczny repertuar, właściwie swój tegoroczny repertuar o wykonawców rodzimych. Na 3 stawach wystąpią m.in. szykujące się do podboju wszechświata i okolic zespół Trupa Trupa. We wrześniu premiera płyty Of The Sun, przypominam, a z drugiego krańca spektrum muzycznego usłyszeć będzie można granie, wiejskie granie kapeli Maliszów, także karmiące się muzyką ludową Polmus, Babu Króla i smutne piosenki, nie uznające żadnych granic, a już na pewno nie tych dotyczących długości utworów, transowy Dynasonic z trzech pospieszalskich pod nazwą Santa Barbara, Jan Rapowanie, Niemoc i Cudowne Lata, duet na dwa serca i dwie gitary. Sprawdziliśmy, to nie Kevin Sweeney, tylko Ania i Amina. Brzmi chyba nawet lepiej. Przypominamy, Off Festival od 2 do 4 sierpnia w Katowicach w Dolinie Trzech Stawów. To będzie wielkie muzyczne święto pod patronatem Trójki. Bilety na festiwal już wkrótce będą do zdobycia także w naszych audycjach. Trupa i wielu innych w Katowicach na Off Festiwalu nieco wcześniej, bo między 17 a 21 lipca Kazimiernication, festiwal, który nie pozostawia zbyt wielu złudzeń co do tego, gdzie się odbywa. Gdyby ktoś go szukał jednak w Krakowie, to wyjaśnimy może od razu, chodzi o ten Kazimierz Dolny nad Wisłą. No, od Krakowa trochę oddalony. W tym roku impreza w duchu silnie rekreacyjnym odbędzie się po raz 6. Większość koncertów odbywać się będzie w Kamieniołomach, a te niespodziewane o 13:13 na rynku głównym. Te niespodziewane koncerty. A ze spodziewanych gości można się spodziewać m.in. Kult. I też ten utwór nieprzypadkowo dziś się pojawia w audycji porannej. To dodam jeszcze, że w Kazimierzu nad Wisłą Dolnym między 17 a 21 lipca. Krzysztof Zalewski, Organek, Wonky One, Daria Zawiałow, Bast, Astral X, Eagle, The Dumplings oraz Mela Koteluk i Bitamina. No to tak wszystko będzie ładnie brzmiało, a te wszystkie utwory, które dziś tak się Państwu podobały z 89 roku, dziś wieczorem będzie można także usłyszeć na antenie Trójki w specjalnej audycji muzycznej Piotra Barona. To będą utwory z listy przebojów Trójki właśnie przed 30 lat. Parada wspomnień oczywiście, no i Państwa wspomnienia sprzed 30 lat. Właśnie wspominamy te wybory z 89 roku. Ja w ten czas miałem niespełna 22 lata. Zabezpieczałem pod względem jakby bezpieczeństwa te wybory. Byłem młodym, nie bardzo sobie zdawałem sprawę z tego, co to tak do końca jest. Ale najbardziej mi utkwił taki szczegół. Ekskluzywny obiad dla szanownej komisji tuż po kartkowym takim okresie. To taki potężny schabowy był, kapustka zasmażana, ziemniaczki już chyba młode i szklanka z herbatą z cytrynką maczana na krawędzi w cukrze. Tak to wyglądało. Ale no jeszcze jedna historia. Mówimy o gospodarce, mówimy o polityce. Oczywiście to jest wszystko bardzo ważne, a moje wspomnienie z 89 roku jest takie. Były już pierwsze czereśnie u sąsiadów w sadach. I te dziewczyny były takie ładne. Ja miałem wtedy 17 lat. I wierzcie mi Państwo, żadna polityka nie była mi w głowie. Życie, życie. 2-2 i 7-3 nasz numer telefonu. To jeszcze na do usłyszenia jedna refleksja. Redaktorze, a propos dzisiejszego święta 30. rocznicy pierwszych wyborów, chciałem stwierdzić, że każde jedne wybory powinny być dla nas świętem. Świętem demokracji, świętem naszych praw, które mamy i świętem obowiązków, które mamy wobec Polski. Pozdrawiam. Bardzo panu dziękuję. Te były szczególne. Zapraszamy Państwa do słuchania Trójki. My mówimy do usłyszenia. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Po 9:00 Piotr Baron, ale także będą piosenki sprzed 30 lat. Ale przypominam, że między 19 a 21 Piotr będzie prezentował Państwu te najważniejsze utwory z listy przebojów programu trzeciego z 89 roku. Na do usłyszenia. Basia. Hello again, it's me. Your shoulders where I sit, the half nobody sees, of the silent partnership. I am here, your helper's hand. I'm never far away, but with you. It's gonna be you.